Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Laura Codruța Chioveși, plasată sub control judiciar de secția specială de anchetare a magistraților printre interdicțiile impuse fostei șefe DNA, nu poate părăsi țara și nu mai poate lucra la parchetul general. Laura Codruța Chioveși a ieșit aseară de la audieră după aproape 7 ore. A anunțat că nu are voie să vorbească cu presa despre dosarul pentru care a fost chemată, cel referitor la aducerea în țara lui Nicolae Popa, condamnat pentru devalizarea Fondului Național de Investiții. Procurorul de caz este Adina Florea. În acest moment am interdicție de a vorbi cu presa despre dosarul pentru care am fost astăzi citată ca atare. Nu am să vă răspund. În afară de această interdicție, vă rog să mă lăsați și o altă măsură. Deci, în acest moment nu am voie să vă spun absolut nimic din ceea ce s-a întâmplat aici și nici cu privire la acest dosar. Ca atare nu doresc să am probleme. În cadrul controlului judiciar. Nu, cred că este o măsură de a-mi închide gura, de a nu mai spune ce se întâmplă. Este o măsură, bineînțeles, de a ne hărțui în continuare pe toți cei din sistemul judiciar care ne-am făcut treaba. În dosarul aducerii în țara lui Nicolae Popa, fostul procuror șef DNA este urmărit penal pentru luare de mită, mărturie mincinoasă și abuz în serviciu. Într-un al doilea dosar, cel care îi privește pe procurorii Onea și Negulescu de la DNA Ploiești, Laura Codruța Chioveși este urmărită penal pentru constituirea de grup infracțional organizat și 5 infracțiuni de complicitate. Fosta șefa DNA spunea aseară că în 24 de ani de carieră nu și-a făcut decât datoria, iar cercetările disciplinare și dosarele care îi se deschid în ultima perioadă arată că i-a deranjat pe corupți. Nu sunt singura care sunt supusă unor asemenea hărțuiri. Se iau tot felul de decizii prin care se încearcă intimidarea noastră și mai nou reducerea la tăcere. Deranjez pe cineva prin faptul că doresc să ocup o funcție într-o instituție europeană. Vorbesc în general despre toți cei care încearcă să limiteze acțiunile justiției, despre toți cei care încearcă să modifice instrumentele pe care procurorii și judecătorii le au pentru a investiga astfel de fapte și vorbesc despre toți cei care atacă justiția în mod nedrept în ultima perioadă de timp. Laura Codruța Chioveși a reclamat din nou ceea ce numește o campanie de denigrare la adresa sa, pe motiv că este candidata Parlamentului European la postul de procuror șef european. Liviu Avram, redactorul șef adjunct al cotidianului Adevărul, nu e surprins de noile demersuri judiciare la adresa doamnei Chioveși. Mie vine greu să cred că Codruța Chioveși avea de gând să fugă, știu, în Madagascar sau în Costa Rica. Dacă s-a pus și interdicția de a nu-și exercita profesia, avem iarăși o problemă pentru că ar trebui, într-un fel sau altul, motivată. Un adevăr judiciar cât de cât apropiat de faptele reale, vom avea abia după ce doamna Chioveși și eventual va contesta în fața unei instanțe măsura dispusă, pentru că deocamdată avem doar manifestarea de voință a procurorului anchetator, a Adinei Florea. În schimb, să mai spunem că procurorii secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție au clasat ieri dosarul deschis pe numele prim-vicepreședintelui Comisiei Europene împotriva lui Frans Timmermans. Fusese formulată o plângere cu acuzații precum abuz în serviciu, fals intelectual și comunicare de informații false în ultimul raport MCV, alături de constituirea unui grup infracțional organizat, din care ar mai fi făcut parte Comisarul European pe Justiție, șefa reprezentanței Comisiei Europene la București, Angela Cristea, și procurorul general Augustin Lazăr. După analiza plângerii s-a stabilit că nu există vreun indiciu care să confirme suspiciunile. Premierul Viorica Dăncilă și prim-vicepreședintele Comisiei Europene Frans Timmermans au discutat prin videoconferință despre ordonanțele de urgență pregătite de Ministerul Justiției privind modificarea codurilor penale și posibilitatea contestării deciziilor definitive pronunțate de completurile de 5 judecători ale Instanței Supreme. Viorica Dăncilă i-ar fi promis oficialului de la Bruxelles că Bucureștiul nu va adopta astăzi ordonanța de urgență pentru modificarea codurilor penale, afirmă surse oficiale citate de hotnews.ro. Și liderul PSD, Liviu Dragnea, spunea ieri că acest lucru nu se va întâmpla. Pe agenda oficială a ședinței de guvern de astăzi, programată să înceapă la ora 8 dimineața, nu figurează proiectele de ordonanță, însă lista actelor normative poate fi suplimentată. Întrebat ieri despre ordonanța de urgență, iată răspunsurile oferite de liderul social-democrat. Nu cred. Ați văzut aceste modificări propuse de Ministerul Justiției la codul penal? Nu le-am văzut. Domnule, adică eu sunt un om foarte riguros. Eu n-am de unde să știu până la urmă care este forma finală. Cum vedeți, atât de mult s-a discutat despre asta, încât e o fata morgana. Echipa de experți a Comisiei Europene consideră că modificările aduse codurilor penale nu ar respecta recomandările transmise în repetate rânduri de Bruxelles, Comisia de la Veneția și Greco. Secția de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a cerut guvernului să nu modifice codurile penale prin ordonanță de urgență. Într-un comunicat, procurorii din CSM susțin că urgența nu se justifică și cer ca aceste legi vitale pentru justiția din România să fie modificate doar de Parlament. De asemenea, procurorii cer să se facă mai întâi o evaluare a impactului, dar și ca magistrații să fie consultați. Și DNA a avertizat că dacă va fi adoptată ordonanța de modificare a codurilor penale, ar trebui rejudecate peste 40 de dosare, între care au fost condamnați mai bine de 330 de inculpați și s-ar pierde banii confiscați. Fosta șefa DNA, Laura Codruța-Chioveși, afirma ieri că dacă actul normativ va fi adoptat, va ajuta anumite persoane să scape de consecințele urmăririi penale. Sunt modificări care vor afecta în mod grav posibilitățile de investigare a faptelor de corupție. Cred că tot ceea ce s-a spus, inclusiv de către Consiliul Superior al Magistraturii, de colegii din DNA, de ceilalți procurori și judecători din sistemul judiciar, sunt întemeiate și, într-adevăr, putem să fim îngrijorați că astfel de modificări legislative vor fi adoptate. Ele nu vor fi pentru a putea lupta eficient cu criminalitatea, ci ele vor fi adoptate pentru a ajuta anumite persoane să scape de consecințele răspunderii penale. Liderul PSD, Liviu Dragnea, s-a declarat deranjat de întâlnirea pe care șeful statului a avut-o miercuri la Palatul Cotroceni cu reprezentanții magistraților. Dumnealui consideră instituțiile din justiția română ca fiind în subordinea președintelui. Asta este primul lucru grav. Al doilea lucru grav este că la acea întâlnire mi-a pronunțat numele. Nu în mod indirect, ci în mod direct și foarte clar, spunându-le celor prezenți la acea întâlnire, ca și cum ar fi fost întâlnire amicală sau colocvială, că legile justiției sunt făcute pentru mine, pentru a scăpa eu de pușcărie, pentru a scăpa Dragnea de pușcărie. În aceste condiții, pentru mine este foarte clar că mesajul a fost dur transmis către Înalta Curte, ceea ce mă privește. Și sunt întrebat din când în când dacă am încredere că va fi un proces corect. N-am încredere. Despre ordonanță de urgență de modificare a codurilor penale, document trimis deja Consiliului Magistraturii de către ministrul Tudorel Toader, a vorbit aseară judecătorul Cristian Danileț, fost membru al CSM, în emisiunea Piața Victoriei de la Europa FM. Dacă mâine apare ordonanța asta de care cu toții vorbim deja de o săptămână, ea va trebui aplicată imediat, chiar dacă președintele a declarat referendumul. Președintele a spus că ar fi nelegitimă adoptarea unei ordonanțe de urgență, n-a spus că ar fi neconstituțională. Este clar, este și el conștient că pe perioada consultării populației, până nu se validează referendumul, guvernul când poate să vină cu o ordonanță. Dar și atunci există o soluție. Repet, dacă se modifică la codul de procedură penală, nu la cel penal, judecătorii să suspende dosarele, să se trizeze Curtea Constituțională. Dar pe codul penal, din păcate, știți bine, legea penală mai favorabile trebuie aplicate, chiar dacă ulterior acea ordonanță va aplica la Curtea Constituțională. Și marea problemă e exact pe codul penal, pentru că acolo sunt reducerile de termene de prescripție și acolo e nenorocirea. Da. Pe procedură, arma asta care s-a dat guvernului este extrem de nocivă. Teoretic, guvernul ar putea abroga pentru o oră întreg codul penal. Chiar dacă ar părea o prostie și ulterior și-ar da seama de gafă, ar readopta codul penal, să spunem. Noi, ca judecători, vom fi obligați să aplicăm ideoțenia respectivă, acea ordonanță de urgență vădit neconstituțională. Tensiunea din sistemul judiciar a fost una dintre temele emisiunii Piața Victoriei de aseară. Moise Guran a stat de vorbă cu Ioana Enedojoiu de la portalul ziare.com și cu colegul Teodor Tiță. Speranța mea este că Viorica Dăncilă, care a mai opus odată rezistență la chestia asta, se va speria de reacția externă. Deja avem un mic noroc. Ea și-a dat seama ce ne-a făcut în Statele Unite. Vezi, regele Iordaniei își anulează vizita. Ministrul externe francez refuză să se mai întâlnească cu Meleșcanu într-o bilaterală. În Maroc nu mai e primit Ericeanu. Deci e evident, nu-i dau mai mult decât olicările speranțe. Să ne înțelegem că exact cum a refuzat să dea amnistia, că a refuzat să dea amnistia, asta deja se știe, s-ar putea să refuze și acum, speriată că de contul va fi pe ea. Că se va numi ordonanță de urgență, nu se va numi proiect de lege. Să ne aducem aminte că mai devreme domnul Cioloș, Alianța 2020, anunța că depune un denunț penal pe tema ordonanței acestea. Nu știu dacă costul penal o sperie pe doamna Dăncilă, dar un cost politic și faptul că în capul ei se vor sparge după aceea toate oalele. Adică activarea articolului 7. Hai să spunem și oalele. Evident. Deci doamna Dăncilă știe foarte clar. Eu sunt convinsă că Bruxelles i-a explicat cu liniuțe. Eu aveam o curiozitate legată de doamna Dăncilă. Și dacă nu semnează, ce risc? Mai poate Liviu Dragnea să mai dea jos un guvern, să mai schimbe un premier? E o întrebare asta. Dar adevărata întrebare este de ce ar semna. E momentul ei. Adică acum dacă vrea, poate să o cotească, poate să-l răstoarne pe Dragnea. Asta pur și simplu refuzându-i ordonanțele de urgență. Cred că e suficient. Nu cred că asta e intenția. Cred că la doamna Dăncilă, părerea mea este că la doamna Dăncilă funcționează, dacă funcționează, dacă funcționează, frică. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Partidul Național Țărănesc și Partidul Ecologist Român au anunțat că susțin lista PSD la alegerile europarlamentare. Aurelian Pavelescu, cel care a vorbit în numele PNCCD, a spus că recomandarea partidului a fost ca pe lista de candidați a PSD să fie trecut preotul Cristian Terheș. Acesta ocupă locul al patrulea. Linia politică a PNCCD a fost anunțată deja cu un an în urmă, atunci când PNCCD a susținut mitingul împotriva abuzurilor organizat de PSD-ALDE. Ne-am hotărât să sprijinim lista PSD pentru alegerile europarlamentare. Îi mulțumesc domnului președinte Dragnea că a acceptat la recomandarea PNCCD-ului să fie așezat pe listă domnul Cristian Terheș, care a fost recomandat de PNCCD. Este contribuția noastră la această listă. Sigur că vom susține întreaga listă a PNCCD. Seniorul politicii românești se răsucește în mormânt. A fost reacția imediată a Fundației Coposu, Rodica și Flavia Coposu, surorile fostului lider țărănist, și Ion Andrei Gherasim, fostului secretar, afirmă că protocolul anunțat ieri este, citez, lovit de nulitate în fața istoriei. Acest om, asta n-am spus-o până acum, dar sunt nevoit să o spun, acest om este singura persoană care a fost dat afară în istoria familiei Coposu din Casa Coposu, pentru că a avut tupeul și obrăznicia să le pună la punct pe distinsele doamne Flavia și Rodica Coposu. Acest individ nu reprezintă deloc Partidul Național Țărănesc și îi rog pe toți național țărăniști să se trezească, pentru că nu pot să accepte ca urmașii Dudeș, Petru Groza, urmașii lui Ion Iliescu, care e președinte de onoare încă acestui partid, să calce în picioare memoria acestui mare partid istoric. În același comunicat, liderul PNCCD, Aurelian Pavelescu, este calificat drept un impostor care a pus mâna pe conducerea formală a partidului și nu-i reprezintă pe țărăniștii din istorie. Și de astăzi, filiala PNCCD Vrancea a reacționat imediat și anunță că nu susține decizia anunțată de Aurelian Pavelescu. Reacții politice după anunțul oficial al președintelui privind convocarea unei consultări populare pe 26 mai pe tema justiției, în timp ce opoziția susține demersul șefului statului, liderul PSD Liviu Dragnea ia în derâdere declarația venită de la Palatul Cotroceni. ALDE, partenerul social-democraților de la guvernare, vede în anunțul președintelui un gest electoral, iar UDMR susține că o consultare este mereu binevenită. Iulian Ochi. După anunțul președintelui Klaus Iohannis privind organizarea în ziua alegerilor europarlamentare a unui referendum pe justiție, liderul PSD, Liviu Dragnea, a reacționat cu noi atacuri la adresa șefului statului. Se alintă, dar nu prea bagă nimeni în seamă. Cască de ce ne-i frică nouă de referendum? Cărui PSD este frică de referendum? Nu are de ce să ne fie frică, eu cred că lui trebuie să-i fie frică de referendum. Reacția a venit după ce în declarația prin care a anunțat chemarea la urne, președintele țării a subliniat că PSD trebuie să înceteze atacurile permanente la adresa justiției. Golăneala guvernului PSD de astăzi a depășit orice limită. Opoziția susține demersul președintelui. Președintele PNL Ludovic Orban a îndemnat oamenii să vină alături de Klaus Iohannis și de liberali în susținerea referendumului pe justiție, iar USR, prin vocea liderului Dan Barna, a subliniat că rostul referendumului este fundamental. Referendumul e cel mai bun instrument prin care cetățenii chiar pot să spună explicit că nu vrem să fim o nație de hoți. Liderul Plus, Dacian Cioloș, a salutat inițiativa președintelui Klaus Iohannis, în timp ce președintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a afirmat că formațiunea sa nu are nicio problemă cu referendumul pe justiție, însă l-acuză pe șeful statului că vrea să fure startul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale. Maghiarii, prin vocea președintelui UDMR Kelemen Hunor, susțin că Uniunea nu este deranjată de organizarea unui referendum în 26 mai, iar o participare cât mai bună la vot este ideea de democrației. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Temperaturi normale pentru această perioadă în vest, sud-vest și în centru. În restul țării va fi mai răcoare. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 7 și 18 grade. Ploi izolate vor fi în estul și sud-estul țării, iar la munte trecător va fulgui. Vântul va sufla mai tare în zona montană înaltă. O zi cu vreme ușor mai rece decât ar fi normal în București, cel mai mult acoperit astăzi și o maximă de 11-12 grade. Ioana, mulțumim pentru Jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Luca, bună dimineața. Bună dimineața, Simona Halep a pierdut semifinala de la Miami cu Carolina Plișcova, 7-5, 6-1. Meciul a fost oprit de ploaie la scorul de 5-0 pentru Cehoaică în setul al doilea. Și primul set a fost întrerupt de precipitații la scorul de 3-3 și 40-15 pentru Simona pe serviciul adversarei. Cele două jucătoare au făcut cel mai spectaculos și mai lung raliu al turneului în game-ul 3, câștigat de Cehoaică după 24 de schimburi. După aproape o oră de întrerupere, întâlnirea s-a reluat, Simona a făcut 4-3, apoi la 5-4 a servit pentru set. Și din acel moment s-a prăbușit, Plișcova i-a făcut break la 0, iar apoi a câștigat 8 game-uri la rând.